إن وأخواتها. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. يعني غير مثالار da bu cürdür. ومعنى إن وأن التوكيد، ولكن للاستدراك، يعني düzeliş içindir. İstidrak düzeliş içindir. وكأن للتشبيه، وليت للتمني arzu içindir. Bir şey dilemek, arzu etmek. التشبيه bilirsiniz oxşarlıq içindir. ولعل للترجي ترجي içindir. والتوقع ترجي رجاء eləmək, ümid bəsləmək, hə, rica ümid bəsləmək və yaxud da təvəqqə gözləmək içindir. Gözləmə. Və aqulu al-qismu thani min an-nawasikh al-mubtada'i wal-khabari inna wa akhawatuha. Ey nazairuha. Axavat deyiləndə nazairuha, yəni nədir? Nazir sözünün cəmi dedik. Ey niddun, ey məsil, oxşarları. Yəni inna kimi həmin işi görən. Neynidir inna və axvatu? Fəinnəhə tansıbul ismə. İsmi artıq, yəni keçmiş mübtədanı mənsub eləyir. Tərfəul xəbara. Xəbəri də mərfu eləyir. Və adlanır həmin isim. İsmu innə. Xəbər də xəbaru innə. Ey nəzairuhə fil əməli. Və hiyə tədxulu aləl mübtədəyi vəl xəbəri fətansıbul mübtədə və yusəmmə ismuhə. Və tərfəul xəbara və biməənə رفع الخبر بمعنى أنها تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها. yenileştirir, tujaddidu yenileştirir, ha, rafı, yani haberin raflığını yenileştirir. Aydındır? Xəbərə yeni raflıq verir. Yeni, yani ki mərfuluq verir. Aydındır? Qeyri ötən, yani ki xəbərin əsli raflığından qeyri raflıqdır bu. Yeni raflıq verir. Və yusəmmə xəbəruha. Və xəbər də adlanır onun xəbəri, yəni xəbəru innə və yaxud da hansı innə yerinə olacaq əxəvatından. Ənnə, kəənnə, leytə, ləəllə və yaxud da ləkinnə. Və hədihil ədəvatu kulluhə hürufun. Kənə əxəvat kulluhə. Əfəal, innə və əxəvat kulluhə nədir? Hürof. Və hiyə sittə. Əl-əvvəl innə. بكسر الهمزة والثاني أن أن يخص أن أن يخص أن أن في اللارين قبان دي قالر سلان قبان دي قالماز أن والثاني أن بفتح الهمزة وهما يدلان على التوكيد يعني إن إن أن دلالات اللار توكيدا güçlendirici yani ki tasdikleyici olarak cümlede işlenir ve ma'nahu taqviyatun gücləndiricidir. Təqviyyətu, təqviyyətu nisbətül xəbəri lilmübtədə. Deməli, xəbər nə olur? Gücləndirilir. Aydındır? Xəbər deyir, mübtədəyə nisbətdə nə olur? Gücləndirir. Nəhu, innə əbəkə hadirun. İnnə əbəkə hadirun. İnnə, yəni, hadir xəbərdir. İnnə xəbəri nəyiniyir? Gücləndirir. Aydındır. Və nəhu əlimtu ənnə əbəkə musafirun. Əlimtu ənnə əbəkə ənnə hərf təukiddir. Aydındır. Əbəkə. Əbə nədir? İsmu ənnədir. İsmu ənnədir. Mənsub bihə. Mənsubun bihə. Və əlamətu nasbihi əl-əlifu. Niyəbə ən nasbihi. Nasb deyilib. Al-Fatihəti. Liannəhu min əsmə-l-xəmsə. Əsmə-l-xəmsə. Vəl-kəf və əbə mudaf, vəl-kəf mudaf iləyh. Musafirun xəbəru innə yoxsa ənnə? Xəbəru ənnə. Xəbəru ənnə. Mərfuun bihə. Mərfuun, da demirik. Əvvəl deyirdik, mərfuun bil-mübtədə. İndi deyir ki, mərfuun bihə, yəni bi ənnə. Ənnə vasitəsilə nə olub? Mərfu olub. Mərfuun bihə və aləmətu rəfihi əd-dammə əz-zahirə alə əxirihi. والثالث لكن ومعناه الاستدراك وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه نحو محمد شجاع لكن صديقه جبان جبان Deməli, deyir ki, yutəvəhəmdir, yutəvəhəmdir. Tam fəth olmalıdır. Çünki irəlidə demişdik, dammalana bilər mudaridə, ancaq o feillər ki, ya məşğul formadadırlar, hə? Məşğul dedik, nədir? Faili çəkilməyəndir. Ya da ki, nədir? Feilin madisi 4 hərfdən ibarətdir. Yakin təvəhəmə, təvəhəmə madisi nədir? Təvəhəmə. Təvahəmən madisi 4 dənə, 5 dənə, 5 dənə hərfdən olduğuna görə o qaydaya müdaxiləsi yoxdur. Təvahəmə, yutəvahəmə, yətəvahəmə. Yətəvahəmə mənası yazınmı. Yəni, deyir ki, lakinlə mənası istidrakdır, yəni düzəlişdir. Və hu təqibul kələm bi nəfin. Yəni, təqib, yəni kəlamın cümlənin sonunda nəfi gəlir. Nəfi gəlir. Nəfi gəlir, yəni ki, nə gəlir? İnkar olunur, hə? Yəni, cümlə qurtarır inkarla. Mə yutəvəhəmə thubutəhu. Nə ki, güman olunurdu, yutəvəhəmü, yazın. Zənn olunurdu onun nəyi? İspatı. İspatı. Və yaxud da isbətü mə təvəhəmə nəfiyəhu. Və yaxud da irəlidə inkar olunan bir şey cümlənin sonunda Lakin nədən sonra nə olur? Lakin nə düzəliş verir? Yəni, bildirir ki, bəs bu inkar olunan nədir? İspat olunan bir şeymiş. Məsələn, deyirsən ki, məsələn, Muhammedun şücaun. Məhəmməd şücayətlidir. Lakinnə birinci tərəf ispatdır. Lakin cümlənin sonunda lakin nədən sonra düzəliş verildi? Deyildi ki, ləkinə sadiqahu, lakin onun dostu cəbbənun, qorxaqdır. Aydındır. Və rabiu kəənnə. Kəənnə. Və huvə yadullu alə təşbihil mübtədə bil xəbər. Mübtədanın xəbərə oxşarlığını bildirir. Nəhu kəənnəl cəriyyətə bədrun. Elə bil ki, cariyə nədir? Bədrdir. Yəni ki, 14 gecəlik ay kimidir. Kənil mübtədanı oxşadır. Nəyə? Ha? Xəbərə. Cəriyə nədir? Təşbihil mübtədə bil xəbər. Lakin mübtədə idi və xəbər idi əvvəl. Lakin nə? Yaxşı deyək ki, təşbihil mübtədə xəbər yox. Təşbihil ismi kəənnə bi xəbər kəənnə. Aydındır. İsmi kəənnə oxşuyur nəyə? Xəbər kəənnəyə. Düzdür. Vəl-xamis leytə. Və mənəhu ət-təmənnə. Leytə mənası nədir? Təmənnadır. Yəni, arzulamaq bir şeyi. Və huvə taləbul müstəxil. Ey, qeyr-mümkün. Yəni, qeyr-mümkün olan bir şeyi tələb eləmək. Arzu eləmək. Hə? Qeyr-mümkün. Yəni, baş verməsi qeyr-mümkün olan bir şeyi. Av və yaxud da mə fihi üsrun. Və yaxud da çətinlik olan. Əsru nədir? Sağbun. Çətinlik olan bir şeyi nədir? Arzu eləmək. Yəni, o işin baş verməsi çətin olacaq. Çətinliklə həyata keçəcək. Ya qeyri-mümkündür, və yaxud da nədir? Çətinliklə baş verəcək. Yəni, bu halda ərəblər leytədən istifadə edirlər və leytə ilə cümlələrini ifadə edirlər. Məsələn, deyir ki, leytə şəbəbə aidun. Leytə şəbəbə. Kaş ki, cavanlıq qayıdardı. Lakin cavanlıq qayıtmaz. Yəni, burada leytən istifadə elədi, çünki cavanlıq qayıtmaz. Bu iş nədir? Bu tələb, bu istək, bu arzu qeyri-mümkündür. Aydındır. Və nəhvə leytəl bəlidə yəncəhu. Kaş ki, axmaq, dəli nə olardı? Sağalardı. Lakin bu nədir? Üsrundur. Çətindir. Düzdür, bu işin baş verməyi çətinlik var burada. Aydın da ona görə leytə ilə ifadə eləyiblər. Və sədisü ləəllə. Və huvə yədullu alət tərəcci. Birinci məna deyir, tərəccidir. Yəni, rica ümid bəsləmək. Və ut təvəqqü, gözləmək və yaxud da bu işin alınmasını. Və mə'nə tərəcci tələbul əmri. Əl-əmr burada iş mənasındadır. Tələbul əmril məhbubi. Sevilən, yəni ki, xoşa gələn, arzulanan bir işin nədir? İstənilməsidir. Və lə yəkunu illə fil mümkün. Lakin, ləəllə ancaq nədə olur? Mümkün işlərdə, leytədən fərqli olaraq. Leytə qeyri-mümkün işlərdə olur, leytə çətin alınacaq bir işlərdə olur. Amma ləəllə baş verməsi mümkün olan işlərdə istifadə olunur. Nəhvü, ləəlləllah, ləəlləllah, son hərəkə necə olacaq? Ləəlləllah. Əhsən. Ləəlləllahə yərhəmuni, bəlkəm Allah mənə rəhm edir. Hərfən rəhm etdi. Düzdür? Duadır deyə, keçmiş zamandadır. Və mə'nə ət-təvəqqü. Bu birincidir. Yəni ki, Allah təalanın rəhm etməsini bu insan nə edir? Arzu edir, ümid edir, ümid edir. Hə? Və bu işin baş verməsi mümkündür. Mümkündür. Və mə'nə ət-təvəqqü və gözləmək mənası intizaru vuqu'il əmri. Əl-məkruhi. Gözləmək, vuqu'il əmr, işin baş verməsini, lakin hansı işin? Əl-məkruh. Xoşa gəlməyən. Xoşa gəlməyən bir işin baş verməsini gözləməkdir. Təvəqqü o mənadadır. Fi zətihi. Özlüyündə. Yəni, bu iş özlüyündə nədir? Xoşa gəlməz. Nəhu? Ləəlləl-əduvvə qaribun minnə. Ola bilsin. Ləəlləməz. Ola bilsin. Bəlkə ola bilsin düşmən bizə yaxındır. Ola bilsin düşmən bizə yaxındır. Aydındır. Bu iş, yəni o istəmir düşmənin yaxınlığını, yəni bu işin düşmənin yaxın olmağı özlüyündə, fi zətihi, yəni özlüyündə əmr məkruhdur. Yəni bu işin, bu gözlənilən işin hansı ki düşmən yaxınlaşa bilər, nədir? Bəyənilməyən bir işdir. Düzdür? Hə, ona görə də dedi ki, ət-təvəqqü intizar vuqu'il əmril məkruh fi zətihi nəhu ləəllə ləduvvə qaribun minnə